Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM na serveru CNews.cz. Za mikrofonem vás tradičně zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady jako obvykle je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska budeme mít takový téma, který má Petr vždycky rád, a to je Apple, který tento týden měl velkou tiskovku, takovou tu jeho každoročně nejdůležitější, a představil nový iPhony, nový hodinky a tak vůbec. Vlastně nic víc ne, kromě tady těch věcí, i když se spekulovalo, že toho má teda v frontě více. Ale těch novinek tam bylo poměrně dost, nebo byly velký, nebo byly zajímavý, nebo prostě bude zkrátka o čem půl hodiny tady debatovat a komentovat to. Ty si předpokládám tu akci asi neviděl, že jo? No vlastně já předně se musím omluvit, že mě dneska bolí hlava a není mi moc do řeči. Dobrá zpráva ale zní, že Lukáš je ten, kdo tu akci viděl. Ano, já jsem ji neviděl, protože jsem se tady věnoval jiným věcem, a vlastně jsem tak nějak zjistil, že mně přijde, že se teď stalo mnohem víc jiných zajímavých věcí a že ten Apple je vlastně nejméně zajímavý, takže vlastně nevím, proč se tady o tom bavíme. Třeba Google teďka zrušil Inbox, což jako mně přijde mnohem jako zajímavější téma pro mě teda. Jo, a youtuber Jirka Král odešel z YouTube. No, no tak to je ale aféra roku. Asi že? Se budeme věnovat trošku jako globálnější věcem, a prostě iPhony jsou nejprodávanější telefony, že jo? A Gmail je nejpoužívanější služba, ne? E-mailová. Apple sice není jako největší výrobce smartphonů, ale pokud vezmeš samotný iPhony na ty počty kusů, za ty jednotlivý modely, tak by to měly být nejprodávanější telefony i přes, jako, že jich Apple prodá víc než všech prostě nějakých Galaxy S9 a různých Huaweiů, a prostě je to věc, která ovlivňuje zbytek celého tady tohohle průmyslu a která vlastně živí Apple, dneska největší firmu na světě. A Evropský parlament schválil reformu copyrightu. Se kterou... Jo. Hele, ne, bude mluvit o tom Apple. OK, když jinak nedáš. Dobře, tak nový iPhony, tak já jsem teda pochopil aspoň to, že těch iPhoneů je víc, takže jaký modely představil, jak se jmenují a v čem se liší, Lukáši? No, jsou tři, ale přibyly i loni, takže to jako není žádná velká novinka, ale tou novinkou je, že vlastně zrušil už takový ten původní design, který se táhl těmi různými šestkami, sedmičkami, osmičkami. Tady tohle už není, už všechno přešlo na takovou tu na ten trend, který přinesl loňský model iPhone X, nebo iPhone X, nebo iPhone 10, tady v těch názvech, tady určitě to budeme se v tom motat, a určitě nejenom my, protože fakt je v tom chaos. A Apple tomu, myslím, teda říká tak, iPhone X, ne, jestli se nepletu. Je to iPhone X, už jako loni byl iPhone X, ale jsme to tady pořád říkali jako X, a jako určitě jsme v tom nebyli sami. A bylo by to jako směšný, kdyby oni to měli taky jako X, a teďka vlastně ty nový modely se jmenují XS, nebo je to teda model XS, XS Max a XR, což už samotný je dost divný, protože když to uvidíš někde v ceníku, jak poznáš, že si XR je jako vyšší než XS, nebo nižší, nebo prostě je to trošku taková jako nejednotnost. A jsou to takový názvy, který prostě připomíná nějakého jako čínského výrobce, který se snažil něco kopírovat. Ne? Není to úplně ten styl Apple. Jo? Kdyby to měl jako normální jako desítku, že jo? Ale oni se těch desítek nějak bojí, protože už třeba v minulosti macOS taky, že jo? Z devítky skočil na jako desítku, ale která jako nebyla jako klasická desítka, ale taky tam měli tu římskou číslici. Takže jako ty prostě nový modely se jmenou XS nebo 10S, 10S Max a 10R. Teda zajímalo by mě, co teda s čím přijde příští rok, jak tady tohle trošku odliší, ale toho bych nechal. No a co teda je zajímavý, tak všechny ty modely, jak už jsem říkal, převzaly ten design toho loňského modelu, takže mají display se zakulacenými rohy a s výřezem, ve kterým se nachází zase to klasická kamerka, senzory a Face ID, který slouží pro přihlašování k telefonu. Slibují, že to Face ID letos nějak vylepšili, ne, že by tam bylo nějaký vyšší rozlišení, ale mělo by to být rychlejší ještě o něco, takže tím jako Apple jasně vysílá nějaký vzkaz, že jako se čtečku otisku už asi počítat nemůžeme, že tady bude nadále vylepšovat jenom tady tenhle systém přihlašování pomocí toho 3D skenování obličeje. Takže to je jedna věc. Ta druhá, teď bych asi nejdřív mluvil o těch modelech 10S a 10S Max, tak jediný rozdíl, který mezi nimi je, tak je ve velikosti displeje, což je trošku překvapení, protože v minulosti třeba, když měl ty modely klasický, prostě 8 a 8+, plus, tak třeba to plusko mělo vždycky třeba vylepšený foťák, že tam buď byla navíc optická stabilizace, nebo potom tam byl i jako foťák ten sekundární, který zajišťoval zoom. Tak tady už to tak není a ty modely se fakt liší jenom velikostí úhlu příčky displeje a teda i rozlišení, který tam odpovídá právě tomu, aby tam prostě byla tajemnost. Takže ten menší model je stejně velký, jak to loňský X-ko, takže to má 5,8 palce a ten větší má 6,5 palce. Takže už je to docela velká kráva, ale na druhou stranu je pořád ten půdorys menší, než třeba byl ten 5,5 palcový model plus, který už vlastně od té šestky až do té osmičky se tady držel. Takže ten díky tomu, díky té minimalizaci rámečků, odstraňování čteček a tak dokázali prostě ten displej nějakým způsobem natáhnout. Takže to je jedna z těch změn. Tou druhou, tak Apple tam zase přidal, jako každý rok, tak má nový chipset Apple A12, který překvapivě se nehnal za nějakým vyšším výkonem. On, Apple mluví o tom, že tam třeba procesor je jenom o 15% výkonnější než loni a grafika o 50%, což třeba v případě toho procesoru tak je úplně nejmenší nárůst meziroční mezi iPhony jako vůbec, který kdy byl. Pokud nepočítám přechod mezi úplně prvními dvěma iPhony, který měli ten chipset stejný. Takže to je trošku zvláštní, že Apple se nežene za tím výkonem, ale šel za tou efektivitou. Že ty telefony by měly mít teoreticky nižší, nebo ta telefony ne, ale ten chipset by měl mít nižší spotřebu, kterou ale úplně nedokázal zužitkovat v delší výdrž. Nevím, jestli tam mají trošku žravější komponenty, ty jinakší, anebo tam zase zmenšili akumulátor, ale ta výdrž tam je o něco vyšší než loni, ale ne o tolik, aby to jako vyloženě stálo za zmínku. Ale co je tam teda zajímavý, tak jak Apple nezvyšoval výkon těch jako hlavních výpočetních jednotek, tak dost vylepšil ten Neural Engine, což má být ten neuronový koprocesor, který slouží k nějakému urychlování výpočtů vlastně umělé inteligence, a ten má asi 8x nebo až 10x vyšší výkon než měl loni, čímž zase vlastně Apple dává nějak najevo, že už ten klasický výkon není kam posunovat, že už prostě nepotřebujeme mít o tolik lepší grafiku, o tolik lepší ten klasický procesor, ale že teďka se toho bude hodně táhnout právě přes tu umělou inteligenci a různý analýzy obrazu, zvuku a tady těchto věcí, které se dají vypočítávat přímo v tom telefonu, což je třeba rozdíl oproti Google, který tady tyhle věci dělá taky, ale většinou to dělá skrz cloud, takže to musíš jako někde být pořád připojený k internetu, trošku tam vznikají nějaký latence a podobně. Apple tady tohle chce všechno řešit lokálně, což je sympatický, ale nemůže tuhle technologii asi moc prodat třeba těm, kteří jako se drží toho výkonu a prostě neřekneš si, že ten telefon ten loňský, že je pomalej, že si koupíš ten novější, že prostě bude rychlejší, to už tady jako vyloženě neplatí. Co je teda tam ještě jedna velká novinka, kterou už letos nabídl i Samsung, tak ten telefon má 512 GB úložiště, což ty předchozí modely neměly, ale už to jako samozřejmě nejde rozšířit, protože Apple tradičně jako nemá čtečku microSD karet nebo nějakých jiných paměťovek, takže těch 512 GB je strop, minimum je 64. A z těch dalších inovací zase se tam trošku vylepšily foťáky, ten hlavní má větší snímač, takže bude jako vyšší, bude mít vyšší dynamický rozsah, lepší nebo méně šumu při focení nočních fotek. Apple taky tvrdí, že tam prostě vylepšil třeba portrétní režim. Ty demosnímky, které on ukazoval na té prezentaci, tak vypadaly fakt pěkně, uvidíme, až tady se tady tohle chopí nějaký jako zahraniční redakce, který se specializují na foťáky a který tomu jako víc rozumějí a který dají třeba i veřejnosti poskytnout ty fotky v plném rozlišení. Ale fakt jako na první pohled vypadaly zase o něco líp, což Apple zase tady tohle dokázal třeba i pomocí toho neuronového procesoru, jo, který vlastně dneska fotky už netvoří jenom ten samotný chip a objektiv, ale fakt to softwarové zpracování dělá jako hodně velký rozdíly. takže tohle tam bude. Mimo jiné Apple skopíroval funkci HDR+, kterou nabízí Google ve svých Pixelech nebo dříve Nexusech. Teď Apple má tady tohleto samý a jmenuje se to Smart HDR, ale funguje to úplně stejně, že prostě vyfotíš, nebo foťák najednou vyfotí 8 snímků a z těch snímků se potom vybírají různé části, které, když se spojí, tak prostě ta fotka najednou, nebo ta výsledná fotka má nižší šum, je to ostřejší, a je tam právě ještě taky zvýšený ten dynamický dosah, že nebude tam tolik přepalů. Což Apple třeba ukázal na jedné fotce pěkný, když fotil slunce v protisvětlu, tak normálně, kdybys tohle udělal s foťákem, který žádný takový jako HDR mod nemá, tak tam bude jeden velký žlutý nebo bílej flek toho slunce a ve zbytku se úplně ztratí kresba, ale u toho Apple, tak tam to bylo celkem v pohodě. Dalším zlepšovákem tam je, že vylepšili odolnost těla, která teďka je o něco lepší, pokud to budeš se s tím chtít potápět. Apple dokonce říkal, že to protáhl nějakými náročnějšími testy, že to vydrží nebo odolá to slaný vodě, že to vykoupali v pivu a ve vínu a nevím, do kečupu to strkali nebo kam všude. Je tam ta ochrana, ale zase máš tam takovou podmínku, že pokud ten telefon se ti pokází tím, že do něj nateče voda, tak oni ti tu záruku neuznají. Jo? Že to je taková jako ochrana, jo? Že prostě asi to vydrží, ale když se tam něco pokazí, tak ti to nevyreklamují, protože nic. No. Ale jako dá se to pochopit, protože ten výrobce nemůže nikdy vědět, co ty jsi s tím dělal. Jo? Pokud se tam dostane do toho ta voda, tak nezjistí, jestli jsi to ponořil jenom do vany, nebo se s tím potápil někde jako 50 metrů hluboko, nebo tak něco. Takže tady trošku ty obavy Apple chápu, dělá to samý teďka i Sony, který taky se tady tomu trošku brání. No a to je vlastně víceméně z těch novinek všechno. Jo, jo. Vlastně ne, ještě to není všechno. Je to, ty iPhony jsou první, který podporují dual SIM, můžeš tam mít dvě SIM karty. Ale má to jeden velký háček a to, že ty SIM karty, vlastně můžeš tam mít jednu fyzickou SIM kartu a ta druhá bude fungovat jako eSIM, teda jako integrovaná programovatelná karta, která jako není karta, je to jenom prostě čip přidělaný přímo na té desce, což jako je fajn, ale ve většině zemí světa tady tohle nebude fungovat, protože eSIM si žádá podporu operátorů, ale ta je zatím hodně malá. U nás to nejspíš hned při spuštění prodeje těch iPhoneů tak nabídne T-Mobile, který ho už Apple vede na svých stránkách, ale jak to bude prostě s ostatními operátory nebo virtuály, tam to bude asi trošku problém. Jedinou výjimku v tomhle má Čína, kde Apple vydá speciální edice, kde budou normálně jako dva fyzické sloty pro SIM karty. A u nich je teda zajímavý, že většina těch dual SIM telefonů nových, tak má ten šuplík takovej jako dlouhej, do kterého se ti vejdou dvě ty karty vedle sebe. Ale Apple to vyřešil tak, že ten šuplík je široký a že ty karty se dávají jakoby k sobě zády, jo? Že jo. Prostě máš jako na sobě a pak je tam takhle strčíš. Což teda jako nevím, proč tohle dělá jenom pro Čínu, proč to neudělal i pro zbytek světa, co jako tohle má znamenat, ale budeš. No. Možná pro celý ten svět IT nebo mobilní, tak bude třeba fajn, že když Apple jako takhle významná firma se o tu technologii eSIM začne zajímat a začne to propagovat a používat, takže to právě se chytí i ti operátoři a začnou to taky nabízet, tak to jako bude možná dobrý pro všechny, protože zase ty eSIM jako nejsou otázkou jenom nebo záležitostí jenom mobilů, ale budou i v nějakých různých jinakších zařízeních typu hodinek nebo nějakých jako věcí pro internet věcí, o nějakých alarmech a automobilových systémech a podobně, takže tam nebudeš muset strkat klasickou SIM kartu, ale bude tam ta eSIMka. A v ledničkách, v pračkách, v narovnávačích vlasů. No, jako, a... jo, taky, jo. Samsung tyhle věci dělá, že jo, a má celou propojenou domácnost, takže tam prostě lampečka komunikuje s mobilem a se sluchátkama a s pračkou, ledničkou a žehličkou a kdyby čím vším ještě, takže, jo. Tak asi se dá souhlasit s tím, že kdo jiný než Apple by tohleto mohl nakopnout, že jo? No. Tradiční věc. No tak já, jak jsem tě tak poslouchal, tak jsem teda jako přemýšlel nad takovou otázkou, co tyhle ty nový iPhony znamenají pro ten svět smartphonů. Hele, já bych řekl, že nic. Mně přijde, že trošku je tady ten syndrom toho S-kovýho modulu, jo, který byl i v minulosti a který vždycky přinesl jen takový jako menší inovace oproti tomu jako základnímu modelu, nebo předchozímu modelu a tady to je zase, jo, tady trošku něco vylepšili, Jo, tady to trošku poladili, tady to trošku zrychlili, ale jako kdo má třeba to X-ko, tak podle mě nemá vůbec důvod upgradeovat, protože tam ty inovace nejsou natolik zásadní, aby to stálo za to, jako vypláznout za to tolik peněz, jo. Což teda ještě o tom jsme nemluvili, ale ty iPhony teďka jsou jako dost zdrahý. Základní model, ten XS, který má 64 GB úložiště, tak stojí 30 tisíc. A ten nejvyšší model, XS Max, s tím 512 GB, tak stojí 43 tisíc a nějaký drobný. To jsou ale už jako opravdu nechutný částky tohleto. No to je jako ne... Nevím, kdo si, nebo určitě si to někde koupí, že jo, kdo prostě nemá jako hluboko do kapsy, tak a jsou prostě lidi, kteří jsou na Apple závislí a kupují každý rok nový model a vždycky ten nejvyšší, protože to je otázkou nějaký jako společenský prestiže, nebo já nevím čeho všeho, ale už fakt se dostáváme do těchto cenových sfér, kdy už jako mě nad tím dostává rozum stát, protože nevím, že by někdo měl nějaký telefon v sériové výrobě takhle drahý. No. Jo. Třeba loni, nevím, nebo letos vlastně to bylo, Huawei představil nějaký zvláštní model P20, kterou vymýšlel spolu s Porsche. A ta stála taky nějak v přepočtu přes 40 tisíc, jo, ale fakt to byla taková limitovaná edice. Jo, ta klasická byla o dost levnější. A tady fakt těch jako 44 tisíc skoro, to je už jako zvláštní, jo. No tak třeba se potom dozvíme, že Tim Cook tyhle ty telefony osobně balil, že jo, někde v Číně u pásu, nebo já nevím. No, nevím, no. Na krabici nejdyšího pod. Třeba je to asi 2 týdny, co Warren Buffett, jeden z významných akcionářů Apple a myslím, že 3. nebo 4. nejbohatší člověk na světě, tak říkal, že ty iPhony X, že jsou jako zbytečně levný, no tak možná, že aha. Apple na to slyšel a, jo. Tak... a trošku to změnil. Hádám, že uvidíme, jaká je poptávka reálně, že po takovýchhle drahých telefonech. Je pravda, že teda už ten iPhone X zvedl tu cenu loni. A... No ten XS tak začíná vlastně na stejné ceně jako to X, jo? Tam se to nemění. Jo? Takže dostaneš v podstatě za stejnou cenu jako lepší mobil. To jako je bez debat. To X už ani nekoupíš to loňský, protože Apple to zrušil, takže nebo koupíš to z výprodejů třeba u nějakých v nějaký Alze, Desertu a tady těchto jako obchodech, kde se toho budou snažit zbavit, takže tam třeba budou nějaký slevy, ale jinak ten vlastně loňský model tak skončil. A mně se právě jako už loni zdálo, že ten iPhone X už je prostě telefon, který je zbytečně drahý. Evidentně ta poptávka po něm pořád ještě je, ale asi bych si to už jako nekoupil osobně a asi většina lidí na téhle planetě si to nekoupí, že jo? No ale jako já věřím, že Apple to má spočítaný, že těch lidí, kteří si to koupí, bude dost. A že jako celkově na tom ta firma vydělá víc, když prodá jako menší množství drahých telefonů, než kdyby prodala větší množství levných telefonů. Jo, takže... to. Tak celkově, když jsme se tady už párkrát bavili o tom, jak většina výrobců na těch telefonech nevydělává, že jo, a v plusu jsou jenom víceméně Apple, Samsung a to právě díky prodejům těch luxusnějších modelů, takže... No tady ty marže budou asi pěkný, no. Ale je fakt, že třeba ty nový telefony od... Ty vlajkový telefony od Samsungu nebo Huawei tak už taky jdou jako přes 20 tisíc, no i přes 30 tisíc, takže celkově se to zvyšuje, no. Ani jako inflace celkově nejde tak vysoko, jak rostou ceny těch telefonů, takže nevím úplně, čím je to způsobený, ale... A přitom teda mně přijde paradoxní, že čím, jakoby jak prostě se posunuje ten vývoj, tak za čím dál menší peníze koupíš, čím dál lepší telefon. Že? Jo. Rozumně. Takže když koupíš telefon za pár drobných, tak už může být relativně slušný, ale zároveň prostě se tady otevírá nějaký protipól, nějaká červí díra prostě do jiný galaxie, kde jsou telefony prostě za 30-40 tisíc, tak to už je zajímavé. A tak u Apple ta filozofie funguje vždycky trošku jinak, jo? On si uváže ty lidi do toho svého ekosystému a prostě jeho marketáci tak se ti snaží jako nabulíkovat, že už toho nedokážeš jako nikdy vystoupit, takže vždycky si budeš kupovat furt už jenom ty jeho věci, což ono jako je sice pravda, že... Je těžký vystoupit jako, že z toho jejich systému. Je těžký vystoupit, ale jako není to nemožný, jo, a zase no. Není to až takový problém a jako vždycky tady máš tu alternativu, že můžeš si koupit jako i levnější iPhone, jo. Apple je teda, v tom je taky zvláštní, že on nevydává jako klasickou nějakou střední třídu nebo low-end, ale že vždycky jako slevní ty předchozí telefony, jako ty minulý nebo předminulý generace a ty potom prodává jako čím dál levněji, ale Taky jo, jsou čím dál jakoby drahší. Teďka vlastně základním modelem, on zrušil modely 6S, kromě toho X, tak zrušil 6S a SE, ten malý čtyřpalcový, který mám já a který jako furt čekám na nástupce, který už asi nepřijde. Ale teďka tím základním modelem iPhone 7, který stojí něco přes 13 000, ale zase máš tam iPhone 7 Plus v tom vyšším úložišti, který má 256 GB, a ten stojí 20 tisíc, jo? 2 roky starý telefon. Což je taky věc, kterou by se žádný jináčí výrobce nedovolil, jo? Že třeba za 20 tisíc prodávají ty aktuální vlajkový lodě, ale ne jako 2 roky starý telefon, což je... Neříkám, že to je špatný telefon, jo? Ty iPhony stárnou docela pomalu tím, že mají dlouhou softwarovou podporu a že vlastně v té době, kdy oni přijdou, tak jsou jakoby technologicky napřed v některých ohledech. Už ne všude, vždycky to neplatí, ale v některých ohledech, jo, třeba ten výkon je tam vždycky jako hodně dobrý. A nemáš pocit, že bys používal starý telefon, což třeba u Androidu někdy jako cítíš, když máš v ruce starý, 2 roky starý telefon. Ale fakt jako 20 tisíc za 2 roky starý iPhone úplně, no, nevím. Se dovolím ohradit, můj 2 roky starý telefon s Androidem byl stejně rychle jako před těma 2 rokama, když jsem ho kupoval, takže... Možná už se to posunulo trošičku jinam, ale jasně Apple má ty perky tak, v tý podpoře, vlastně Apple podporuje iPhony prakticky 5 let, že už teďka, takže to je slušný. No, ale o těch iPhonech XS tak se vědělo dopředu, že přijdou, že budou jako, nebo že ty inovace tam nebudou nějak zázračně velký, ale že to bude celkově drahší. A proto už se od začátku spekulovalo, že Apple uvede i nějaký jako levnější, lidovější model, který nebude mít třeba OLED display a bude mít LCDčko. A to se nakonec vyplnilo. A tím telefonem je teda iPhone XR, nebo XR, nebo 10R. Říkej to správně, XR, jak to říká Apple. Tak je to, tak je to XR, dobré. Dobří, dobré, teda... Dobře, Apple tak je to XR. No a platí to, že je jako... že má chudší výbavu, ale že by byl levnější o tolik, to zase úplně ne. Ten základní model stojí 22 500 korun, což pokud tohle měl být nějaký duchovní nástupce třeba toho iPhoneu SE, tak jako úplně ne. Jo. Ten stál třeba kolem 15, když přišel jako novej. A pak to nějak klesalo až k 10 a tady tohle jako 22 000. Na druhou stranu, jaký tam jsou rozdíly? Tak má trošku jiný tělo, má jinačí displej, má jinačí úhlopříčku, má 6,1 palce. Je to teda LCDčko, ale co je na tom zvláštní, tak má poměrně nízký rozlišení. Je to nějaký jako HD+, jo, je to prostě v tom kratším směru, tak to má asi 800 pixelů v tom delším, teďka jako z levy nevím, jo, ale je to prostě HD displej v telefonu. 1792. Jo, no vidíš to. Je to HD display v telefonu za jako 20 tisíc a víc, což to je jako drzost velká. Jako za ty peníze to asi kontroverzní je, ale jako realisticky si zase myslím, že ten display je úplně v pohodě. Že? Jako víme, že Apple dělal pěkný IPSK a vlastně ta hustota bodů je pořád víc než 300 ppi, jo? Což z toho nedělá nějaký jako tragický display, že? Jako realisticky. Jo? To ne, ale když si vezmeš tu cenu a co za tu cenu nabízí konkurence, tak je to trošku výsměch. To už je tohle. Pak jiná diskuze, no. Apple teda tvrdí, že to je nejlepší LCDčko, který jako kdy kdo vyrobil, což Apple to nevyrobil, že jo, pro něj to vyrobil někdo jiný, nevíme kdo, ale Apple to jenom maximálně jako ladil nějaký parametry, říká, že tam jsou prostě nejpřesnější barvy a že to je jasný displej a já nevím co všechno, což jako tomu bych asi věřil. Apple si tohle hlídat umí, ale jako pořád je to HD display za 20 tisíc, což já nevím, no. A má teda super cool nový název. První iPhone, který měli ty jemný displej, tak byly Retina. Potom, až to byly ještě trošku jemnější, tak to byla Super Retina. A tady u toho nového tak musel vymyslet taky nějaký název, tak je to Liquid Retina. Jakože Liquid. Jako, máš jako LCDčko jako z tekutých krystalů, tak tady tohle je jako tekutá retina. No. To zase Apple se nevzdal toho svého pojmenovávání každý blbosti, která se namane, že jo, aby to znělo úžasně. Přesně. No. No hele, jako k tomu displeji bych jenom prostě to zakončil tím, že hold display jakoby není to, co ten iPhone prodá, že jo. Prostě tam jde o to, že je to značka a že ten telefon furt je jako dobrý, že jo, má dobrý výkon, tu dlouhodobou podporu, takže asi v tom musíme vidět ty výhody, no. No jinak v čem je teda to XR-ko, nebo ten R-ko, ještě ochuzenější, tak ten displej teda jako objektivně je horší a nemá 3D touch, tedy takovou tu jako hmatovou odezvu, nebo ten tlakově citlivý senzor, který ti tam slouží nějakému jako dalšímu nebo další úrovni ovládání, ale má třeba stejný chipset, takže to bude jako rychlý a má i stejný hlavní foťák, ale nemá ten sekundární foťák. Jo, nemá tam ten zoom, takže budeš tam fotit jenom tím klasickým zorným úhlem. Ale jinak je to víceméně úplně stejný telefon, který bude navíc dostupný v jinakších barvách a celkem pěkných. Takže třeba i jako ženy tam najdou nějaký jako červený a takový různý odstíny, který prostě nebudou v těch XS-kách. Ale nebuď stereotypní, mně se ta červená třeba taky líbí. Jo, ta jedna červená, on tam má dvě červený, jedna je korálově červená a ta je taková jako divná, ale pak je tam ta Product Red, což jsou takový ty telefony, z níž část z toho prodeje, tak jde na podporu boje proti AIDS, tak ta červená je pěkná. Ty telefony jsou potom víceméně stejný jako to XR-ko i XS-ko. Je tam dokonce, zachovali tam i ten dual SIM, je tam bezdrátový nabíjení, je to voděodolný, i když ten stupeň krytí je tam trošku nižší. Ale vyloženě až na ten displej nebo ten sekundární foťák, tak nebudeš ochuzený, což je dobrý a ušetříš prostě těch, já nevím, skoro 8000, jo. Ale nenazval bych to lidovým modelem, protože jako lidový model nestojí 20 000 a víc. Jsem hodně zvědavý teda na ty čísla, které potom zveřejně někdy v lednu, což budou vlastně od začátku toho prodeje až k tomu vánočnímu období, tak jestli se to zvýší nebo ne, protože ty loňský trošku zklamaly, nebo byl tam, myslím, nějaký první meziroční propad prodejů, a tak co s tím udělají jako letos, no. Co ty si myslíš? Bude to úspěšný, tato strategie? Nedokážu to vůbec odhadnout a myslím si, že kdo chtěl ten moderní cool design, tak už si to koupil loni a kdo ne, tak nemá důvod si to kupovat letos. Jo, jak říkám, prostě, nebo už jsme to říkali několikrát, nejenom u telefonů Apple, ale i jiných výrobců a nejenom vlastně u telefonů, ale u všech produktů, že prostě roste ta morální životnost zařízení a nemáš už důvod kupovat jako upgrade nějaký co rok nebo co dva roky. Že tady to se prostě prodlužuje a kdo má třeba iPhone 7, tak je to pořád jako dost moderní telefon, který nebo ničím, nebo nic moc jako nepolepšíš, pokud si koupíš ten novej. Jo, bude to trošku rychlejší, bude to trochu líp fotit, ale nebude ten telefon o tolik lepší, aby si s tím ospravedlnil jako tu zvýšenou cenu třeba. Alespoň jako takhle uvažuju já, jo. Prostě jsou, jak říkám, jsou ti lidi, kteří si kupují automaticky v předobjednávkách hned všechno, protože chtějí mít to nejlepší, ale jako já takhle třeba neuvažuju a proto mi třeba ty nový iPhone nechávají dost chladným. Já jsem trošku jako doufal, že představí nějaký ten jako levnější nástupce toho iPhoneu SE, i kdyby byl trošku jako menší, jo, ten těch 6 palců už je docela dost a ještě ta cena, no, asi ještě s tím SEčkem zůstanu, no, bohužel. Tak proč bohužel nevyhovuje jako trápilo, ti, jo, nebo je to dobrý? Ne, ne, jenom prostě, že jako bohužel i pro Apple, že jo, protože jako ztratil jednoho zákazníka, protože nebudu se teď kupovat nic jiného, protože tam tu náhradu nevidím. Ty už jsi vlastně říkal předtím někde, že ty iPhony, že to je vlastně jako dost podobný jako tomu upgradeu ve stylu iPhone něco S, že jo, že to je vlastně jenom malej pokrok. Já jsem koukal, že se vlastně ani moc nepohly třeba ty rámečky kolem displeje, že to vlastně zůstalo prakticky stejný. Je to úplně stejný, no. Akorát u toho modelu s tím LCDčkem, tak tam jsou trošku větší, protože tam jako tu technologii asi nedokázali tak vychytat, tak je to tam jako viditelné, je to tam širší, ale no, je to tam širší, no, prostě. Což mě přijde zajímavý třeba v kontextu toho, určitě si viděl a vy, co nás posloucháte, tak jestli ne, tak si najděte obrázky. OnePlus chystá model 6T a ten jako nemá skoro žádný rámečky. Nahoře jenom opravdu takový minimální výřez. Zase mi ten iPhone jako připadá prostě o krok pozadu, jo. Já myslím, že jsme se o tom taky někdy v minulosti bavili, že ostatní výrobci dokážou dělat třeba tenčí rámečky, ty boční, a mají menší výřez, protože tam třeba nemají v tom ani tolik těch senzorů, ale třeba mají zase tu spodní bradu takovou jako výraznou. Jo, a Apple se snaží udělat ten design tak, aby ten jako rámeček, ten hlavní rámeček byl kolem celého telefonu konstantní a jenom z toho vystupuje ten výřez, takže to jako teoreticky to vypadá jako čistší ten design, ale ale jako nikdy nedosáhnou asi takhle dobrých těch jako poměrů té velikosti displeje ku velikosti té přední strany. A další věc možná, kterou ještě bych mohl zmínit nakonec, tak ten OnePlus 6T bude mít dokonce už právě i čtečku otisku prstů pod displejem, což vlastně jsme se před pár lety tady bavili o tom, že to jako by mohlo přijít a už se to začíná dít. Už to jako v několika telefonech je, není to jako zase takový high-tech, jo, takže. Ale Apple na tohle už nepřijde, nebo nepřejde. No, ale to právě jako mně přijde jako další taková zajímavá věc nebo věc k zamyšlení, jako jestli potom jako ty ostatní telefony díky tomu, že tu čtečku mít budou, jestli jako nebudou komfortnější třeba na používání. To je jako otázka. Jo. Nikdy jako žádným umístěním čtečky nevyhovíš úplně všem. Jo. Někteří prostě to mají rádi, když to je vzadu, někteří mají rádi, když to je vepředu, někteří to chtějí prostě na boku, jo. jak to mívalo Sony. Prostě nemůžeš se zavděčit všem a Apple takhle rozhodl a on vždycky jako takhle jako v uvozovkách diktátorsky rozhodne a tím prostě jako ti lidi se to naučí mít třeba rádi a začnou to kopírovat i ti ostatní, takže vidíme, jak to bude. Jo. I ta třeba ta čtečka, která je jako umístěná pod displejem, jako pod tou vrstvou, ne jako pod ním jako horizontálně, ale jako vertikálně, tak platí u něj, že třeba je méně citlivá, jo, protože musí to procházet ještě tou vrstvou toho displeje a třeba je tam ta čtečka i vidět, jo, že to, když to na to pod nějakým úhlem podíváš, tak tam tu čtečku vidí, že to je takový jako rušivý a jo, pořád to má nějaký nevýhody tahle technologie. Ale zase, když tam máš ten Face ID, což má Apple, prostě pro to 3D skenování obličeje, tak zase to je jako funkce, kterou zužitkuješ nejenom pro to přihlašování, ale i pro nějaké jako hry nebo při focení portrétu, jo, že když děláš nějaký selfiečko, tak prostě tam to snímá tu hloubku a rovnou to může jako líp rozostřit to pozadí, než když to děláš pomocí dvou foťáků. Máš tam Animoji, že jo, který je jako revoluční věc. Což mimochodem, na všech jako předchozích těch prezentacích, které měli, tak se vždycky tomu Animoji věnovali aspoň 10 minut a teďka, pokud jsem dobře dával pozor, tak jako vůbec tam o tom nemluvili. Nebylo tam žádný animovaný hovínko ani nic takového. Tak to jsem teda zklamaný hrozně. No já jsem byl taky úplně v šoku, já jako fakt nevím, kam ten Apple směřuje, ale tenhle směr se mi vlastně líbí. Nevím, jestli už jim někdo řekl, že je fakt tohle jako blbost pro děcka, ať se na to jako vykašlou, že to je nedůstojný, ale jinak ta show celá opět byla taková jako trapná, zase vozovka jako vždycky, jo, že každá inovace, kterou tam řekli, tak hned tam všichni jako nadšeně tleskali a pískali a úplně tam jako řvali a brčili dojetím a Tim Cook, prostě všechno bylo extraordinary, magical a úplně jako nejvíc nejlepší. A samozřejmě je to nejlepší iPhone všech dob, to jako tam padlo několikrát. Těch jako superlativů jako rozhodně nešetřili teda na tomhle. Žádní troškaři to nejsou. Musíš to těm lidem natlačit do hlavy, že je to super, že jo? Co kdyby náhodou sami přišli na to, že to není tak super? To nejde. Jako je to super, jako samozřejmě je to nejlepší iPhone, který kdy vyrobili, ale je to málo, no. Málo za hodně. Ok, no tak pojďme se posunout od iPhoneu ještě někam jinam, protože iPhony nebyly to jediné, co Apple představil. Nebyly, to druhý, co představil, tak byly hodinky Apple Watch Series 4, a to čtvrtá generace hodinek, která posunula zase ten vývoj docela velkým skokem kupředu. Apple zachoval nějaký ten design, který tam byl původní, to trošku jako zaoblenější. Je to o něco větší tělo, ale zároveň o dost větší displej, asi o třetinu, protože zase tam minimalizovali ty rámečky. A zase zvýšili výkon dvojnásobně, což jako nevím, jestli u hodinek jako je úplně nutný tam zvyšovat výkon. Ale zároveň, což mě zklamalo, tak nedělali nic se spotřebou. Respektive je tam jako vyšší efektivita, že když tam máš vyšší výkon, ale vydrží to úplně stejně jako předtím, takže Apple tam udává 12 hodin výdrž, což znamená, že jako každou noc to poputuje do nabíječky. A to je podle mě taková jako věc, se kterou měli primárně něco dělat, jo, že hodinky, který musíš každý den sundávat, tak jako nedělá to dobře tomu řemínku, není to ani pohodlný. Třeba zbavíš se těch funkcí pro jako monitorování spánku a tak, protože při spaní to jako nebudeš mít na ruce, že jo, když to musíš mít v tom dokovačce, co to nabíjí. Jo, třeba minulý týden tak Qualcomm spolu s Googlem představili nový chipset pro Wear OS, což je ten jako hodinkový systém od Googlu, který už jako má potenciál udělat hodinky, které budou nebo které vydrží až měsíc. Jo. ale to zase jako je tam ta výdrž trošku limitovaná tím, že oni vydrží měsíc v módu, kdy to nebudou chytrý hodinky, ale kdy to budou úplně hloupý hodinky, který zobrazí jenom hodiny. Super. ale zvýší se tam výdrž v tom normálním provozu, že tam už to bude jako několika denní. A do toho super úsporného provozu se to třeba přepne po, nebo když ta kapacita klesne na 20%, tak se to přepne do toho úplně nejúspornějšího režimu a tím se ta výdrž prodlouží o další týden, jo. Takže fakt k té nabíječce nebudeš muset chodit až tak často. A i v tom klasickém režimu těch chytrých hodinek, tak tam prostě ta výdrž se prodloužila, což jako je fajn, ale proč s tím nedělá nic Apple, který na to má prostě jako na vývoj miliardy dolarů a jako nejchytřejší lidi na světě. To je jako fakt nevím. No. Ale je tam jinačí zajímavá věc. Vylepšili tam nějaký pohybový senzory, který teďka dokážou detekovat, když člověk spadne. A když spadne a do minuty se nezvedne, tak ty hodinky, které budou mít i v sobě LTE modem a budou moci telefonovat, tak budou automaticky volat záchranku, což jako je vtipný. Počkej, to není vtipný, to je dobrý, ne? Ne, je to dobrý samozřejmě pro seniory nebo pro nějaký jako nemocný lidi, kteří může to zachraňovat životy tady tohle a dokážu si představovat prostě jako chvíle, kdy to bude nevhodný, jo, že to bude, že se oplatneš o zem jako schválně nebo prostě nějakou úplně náhodou a začneš ležet pozorovat hvězdy nebo něco a najednou to začne volat záchranku, to nevím, jak tady tohle, tyhle situace budou řešit, jak moc to bude jako citlivý, nebo jak moc to bude detekovat tady tyhle jako chtěný pohyby, než nechtěný, ale uvidíme. Ale co je tam hlavní, tak vylepšili tam měřič krevního tepu, teda srdečního tepu, a přidali tam měřič EKG, což zatím už měli jedny hodinky, které se jako reálně nebo neprodávají, ale byly představený od Asusu, který byl jako super hnusný a divný a tak. Ale Apple tady tohle dokázal integrovat jako způsobem, že si to ani nevšimne, že tam ta nějaká jedna elektroda je vzadu, jedna je na boku v té digitální korunce, takže tam prostě na tom přidržíš ty prsty a do 30 sekund ti to změří, jestli to srdce je zdravý nebo není. Apple dokonce získal certifikaci od FDA, což je americký úřad pro léčiva a ty prostě ten úřad, který schvaluje, jaký léky a jaký zdravotnický pomůcky se tam budou moci prodávat v Americe. A má tu certifikaci, že to je fakt jako zdravotní pomůcka, takže by to mělo měřit přesně, i když si třeba osobně nedokážu představit, že to bude měřit tak přesně jako ty elektrody, které ti tam jako dávají někde na hruď přímo lékaři, ale jako bude to přesný pro nějaký orientační účely. A opět jako tady tohle může třeba zachraňovat životy, jo? Že pokud to bude detekovat nějaký srdeční arytmie nebo zástavy a podobně, tak jako je to velká věc. A je to ten směr, o kterým jsem jako v minulosti, když Apple představil první hodinky, tak jsem doufal, že se tím bude jako zaobírat, jo? Že to nebude jenom prostě počítač na ruce, ale že to bude fakt mít ten potenciál to zdraví sledovat a třeba pomáhat v nějaký prevenci nebo případně v nějakých akutních případech tak jako něco rychle diagnostikovat a řešit. Takže tohle se mi líbí, ale je to určitě velká věc a dokážu si představit, že třeba v Americe na tohle lidi hodně uslyší, že jo? Protože tam lidi asi s srdečními vadami, s těmi cholesteroly, který tam mají z různých hranolek a cheeseburgerů, tak asi tam tím trpějí víc než tady možná my. No. Ale co je teda... No, já bych řekl, že jo. Ale když se podíváš na statistiky, kolik máš obezních Čechů a dětí, tak zejména ta generace teďka, nebo co mají nadváhu nebo obezitu, tak jako ta generace, která teď vyrůstá, tak si myslím, že do budoucna bude asi velká zátěž pro zdravotní systém a možná to jsou ty lidi, kteří ty hodinky jako do budoucna ocení. Jo. Tak nebudu držet dietu, ale budu už rád nadále, ale koupí si hodinky, které je budou chránit. No. Dobrý. No, ale je teda zvláštní nebo zajímavý, že to EKGčko bude fungovat zatím jenom v Americe a navíc ne hned po spuštění prodeje, ale až později. A do Evropy nebo jinde do světa, tak jako nevíme, kdy se to dostane. Možná Apple čeká na zase certifikaci tady místních úřadů, nebo nevím, ale na těch evropských stránkách i českých, tak o tom EKGčku tam vůbec nemluví, takže vlastně v tuto chvíli nevíme, jak to bude. No, tak to dává smysl, že počká na nějaký certifikace a na něco, to bych... No jako pro to orientační měření to může fungovat i tady, jo, ale pokud on to chce fakt vydávat za tu zdravotnickou pomůcku, tak asi tam ten papír na to potřebuje. No. Jo, určitě, tak jako za mě v podstatě to je asi nejsmysluplnější využití taky těch hodinek, že to máš tohleto a sledování tepu třeba při běhání jako na sport, že to je jako třeba dobrý, ale jako myšlenka, že mám hodinky na ruce, abych měl další místo, kde mě otravují notifikace, to snad ani ne, no. No, to ne. Ale jako dokážou, nebo jináčí výrobci k hodinkám přistupují jinak, jo? Třeba Garmin, Fitbit a tak z toho dělají víc tu sportovní záležitost. Jo, třeba Garmin teďka taky představil nějaký, nebo Casio taky, jo, mají hodinky, které prostě vydrží týden nebo měsíc a máš tam různý sportovní režimy, které monitorují to, jako co děláš za sport, trackování GPS, že jo? A tyhle funkce, tak Apple zase nejde tím sportovním směrem, i když na to taky má tam funkce a aplikace, ale jde spíš potom zdraví, což je jako prospěšný a chvalihodný. A vlastně mi to přišlo jako nejzajímavější na celém tom večeru, který těmi iPhony vlastně, on začal těmi hodinkami, tak jsem byl takový jako natěšený, že prostě když má tady tohle, tak tam to bude, tam to ještě možná překoná, ale vlastně ne, no, tady tohle bylo vlastně nejzajímavější z toho večera. Jinak ty hodinky taky zdražily oproti té loňské generaci, tak ta základní verze už stojí, mám pocit, teďka přes 11 000, což ta minulá začínala na jako pod 10, teďka už tam ta částka je pěticiferná, ale zase ty Watch Series třetí generace tak zlevnily zase o nějaký jako 2000 asi, takže kdo chce jako chytrý hodinky a nepotřebuje tam mít ty nejmodernější funkce, tak jako zase trošku ušetří. Ale předpokládám, že tebe chytrý hodinky ještě pořád nelákají. Nezajímají mě, ale jako souhlasím s tím, že tohle to je zajímavý vývoj, jo, v oblasti toho zdraví, nebo jak jsem říkal, ten sport, to jako když ty hodinky půjdou nějakým tímhletím směrem, nebo těmito směry, tak jako asi třeba časem možná uznám, že bude fajn je mít. Zatím teda já vidím furt problém v tom, že i třeba ty Apple hodinky, že prostě musí se nabíjet každý den, to je špatný. A ta cena, no, pořád není úplně lidová za takový zařízení. Dle mého vkusu teda. Tak jako koupíš klasické hodinky jako za 10 000, za 100 000, že jo? To zas... Tak v tomhle kontextu jo, no, ale to jsou hodinky, jako že jo, ty analogové hodinky ti vydrží desítky až stovky let, kdežto tohle je prostě zařízení, který za pár let bude zastaralý, rozbije se nebo něco, je to prostě spotřební elektronika furt, že jo, takže... Já myslím, že to je i třeba důvod, proč Apple zrušil ty luxusní edice hodinek, který tam měli. Já nevím, 24 karátový zlato nebo tak něco, oni stály někde až 500 000, jo. Ta tady tohle úplně zrušil a nechal tady jako ty jako relativně lidový modely, který prostě si může celkem dovolit každej, zase v uvozovkách každej, a když to zase po pár letech vyměníš, tak prostě zase to koupíš relativně levně. Jak říkám, to vlastně jsme taky kritizovali, nebo já jsem to kritizoval v minulosti, že fakt je pitomost kombinovat nebo dělat luxusní věci nebo luxusní zboží ze spotřební elektroniky, že jo? Protože ty luxusní hodinky klasický, tak to jsou věci, které se třeba předávají z generace na generaci a mají nějakou stálou hodnotu nebo ta hodnota se zvyšuje, ale u elektroniky, která zastarává hrozně rychle, tak jako tam ta hodnota samozřejmě klesá. Pak ty hodinky třeba jsou i nepoužitelné, protože ta elektronika, nějaký akumulátor tam zestárne, už se tam nevyměníš pořádně. A... Takže tak. Tak jo, tak máš ještě něco, co bys dodal k události velké podzimní Apple? Nebo už to je všechno? Čoče, asi ne. Jako, jak říkám, jsem trošku zklamaný z toho, že těch novinek nebylo až tak moc, že nepředstavili toho klasického nástupce, toho SEčka. A že vlastně... neukázal nic, vlastně ani ničím nepřekvapilo, že tady všechny tady tyhle věci unikly dopředu, neměl tam žádný jako překvápku, že jako to EKGčko, to myslím, že se neprovalilo, to je jako asi jediná věc, ale jediný vlastně čím, kromě toho EKGčka šokoval, tak byly ty ceny, což není asi úplně pozitivní. Asi úplně ne. Ale opět, pokud chceš jako nejlepší hodinky od Apple, nejlepší iPhone od Apple, tak jako máš to mít, no. Jasný. No. Tak jo, tak tím bychom to... A ty nemáš nějaký dotaz? Ani ne, ale jenom snad jako co se týče Apple, tak mě jako třeba zajímá, jestli v Česku zprovozní to Apple Pay a takovýhle věci, ale to jako... No to ještě není, já jsem trošku čekal, jestli k tomu se nějak nevyjádřej, ale nic tam nebylo, možná, že až třeba ty telefony se začnou prodávat, tak nějaká změna bude, Jo, teďka v poslední době se právě začalo šuškat, že před koncem roku by Apple Pay mohlo být spuštěný. Nevím, jako kde to vázne, protože u Google nebo na Androidu už tady tyhle věci fungují úplně normálně. Ať už je to Google Pay, nebo je třeba Samsung Pay, nebo každá banka si může vytvořit vlastní aplikaci. Jo, u nás už to podporují vlastně všechny ty větší finanční instituce. Ale u Apple to prostě funguje tak, že tam je ten jakoby diktátorský přístup, že všichni, kdo chtějí nabídnout nějakou službu pro bezkontaktní placení mobilem, tak to musí řešit přes Apple Pay. A protože ta firma Apple Pay nerozšířuje do jako zbytku světa nebo rozšířuje pomalu, tak prostě ty banky i ti jejich klienti tak jsou jako limitovaní a nevím proč, jestli tam je složitá ta implementace nebo jenom o nějakou politiku, fakt nevím. A je to trošku překvapivý v tom ohledu, že jako Česko bylo vždycky takovou mocností nebo jako v poměr těch uživatelů nebo poměr lidí, kteří používají to bezkontaktní placení klasickými platebními kartami, tak byl hodně vysoký, snad jako nejvyšší v Evropě nebo na světě, tak my bychom mohli být jako první, kdo bychom tady tyhle věci využili, ale Apple prostě řekl ne a je to škoda. Ok, takže touto myšlenkou se rozloučíme pro tento týden a uslyšíme se zase příští týden u nějakého jiného zábavnějšího, zajímavějšího tématu, jako třeba, že se ruší střídání času, nebo že Zoner Photo Studio umí už i stříhat video, což mi přijde zajímavý. Jo. Nebo že Windows 10 tě nenechá nainstalovat jináčí prohlížeč. No, nechá, ale bude protestovat u toho. No a to na ránu tady to. No. Dobrý, tak za týden teda čau. A užívá Invex, no, v podstatě. To je taky zajímavý. Tak čau. Čau.